Book 2 17 17 في البيت У будинку هنا بيتنا Це наш будинок فوق يوجد السقف На горі є дах تحت يوجد القبو. Внизу є підвал. توجد حديقة خلف المنزل. За будинком є сад. لا يوجد شارع أمام المنزل. Перед будинком немає вулиці. توجد أشجار بجوار المنزل. Біля будинку є дерева. هنا شقتي. Це моя квартира. هنا المطبخ والحمام. Тут є кухня і ванна кімната. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Там є вітальня і спальня. باب المنزل مغلق. Вхідні двері зачинені. لكن النوافذ مفتوحة. Але вікна відчинені. اليوم الجو حار. Сьогодні спекотно. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Ми йдемо у вітальню. هناك يوجد صوفة وكنبة. Там є диван і крісло. تفضل واجلس. Сідайте. هناك يوجد كمبيوتر. Там стоїть мій комп'ютер. هناك جهازي الستيريو. Там стоїть мій музичний центр. التلفزيون جديد تماما. تلفزيون زوفسيم نوفي.